یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر غیر اہل کے پاس کتابیں ہوں یا غیر کسان کے پاس کھیتی باڑی کے آلات ہیں، حالانکہ وہ کھیتی باڑی نہیں کرتا، یا سونار کے پاس کچن کا سامان ہو، مثلا دیگے، چمچے، تھال اور کفگیر وغیرہ، حالانکہ کھانا پکانے کا کام نہیں کرتا، تو کیا ان پر زکات لازم ہوگی؟ اگرچہ غیر اہل کے لیے کتابیں، غیر کسان کے لیے کھیتی باڑی کا سامان اور سونار کے لیے کھانا پکانے کا سامان، دیگے وغیرہ، ان کی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، مگر ان پر بھی اس سامان کی زکات نہ ہوگی. بس فرق اتنا ہے کہ اگر یہی اشیاء ان کے اہل کے پاس ہو اور ان کے علاوہ ضرورت سے زائد کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہو، تو وہ زکات لے سکتا ہے. جبکہ غیر اہل کے پاس یہ اشیاء ہوں مگر صرف ان کی قیمت یا حاجت اصلیہ سے زائد دیگر اشیاء کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائیں، تو وہ زکات نہیں لے سکتا. تو جو لوگ ضرورتاً شرعی ہیلا کرتے ہیں، ان کو اس قانون کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے کہ اگرچہ وہ مالی طور پر مستحکم نہیں، اس کے پاس زیادہ رقم نہیں، مگر بہت ساری غیر ضروری فریمیں رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے جوتے ہیں، بہت سارے کپڑے ہیں، ضرورت کی چادر ایک ہے تو اس کے پاس پانچ سات چادریں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک دو عطر کی شیشیاں استعمال کی ہیں، باقی ویسے ہی اس نے جمع کر کے رکھی ہیں، قلمیں جمع کر کے رکھی ہیں، ایسی کتابیں رکھی ہیں جو پڑھتا نہیں ہے، صرف وہ سجا کر رکھی ہیں مثلاً. تو غیر ضروری چیزیں اتنی ہیں کہ ان سب کی اگر رقم ملائی جائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے. تو اس صورت میں اب وہ اگرچہ زکات اس پر فرض نہیں، کہ مال تجارت نہیں، مال نامی کی ڈیفینیشن اس پر پوری نہیں ہوتی، مگر وہ زکات لے بھی نہیں سکتا. تو اگر ایسے سے اگر ہیلا کیا آپ نے کہ زکات کی رقم دی اور واپس اس سے جسے وہ دے دے چاہے، تو جو شرعی ہیلا ہے، تو اب اس کو زکات دینے سے زکات نہیں ہوگی، ہیلا نہیں ہو سکے گا. یہ خاص نقطہ جو ذہن میں رکھنے والا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.